we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 14 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim politycy o wczorajszym wystąpieniu prezesa PiS w Lublinie. Nożownik, którego Straż Ochrony Kolei przekazała policji. Nowy rekord w konkursie Palm w Lipnicy Murowanej. To zły moment na wprowadzenie euro, uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska mówi o euro jako elemencie bezpieczeństwa Polski, a Kukiz 15 całkowicie sprzeciwia się zmianie waluty. Takie komentarze pojawiły się w debacie Polskiego Radia 24 na temat wczorajszego wystąpienia prezesa PiS w Lublinie. Jarosław Kaczyński stwierdził, że wspólna europejska waluta może zastąpić złoty dopiero, gdy poziom życia Polaków będzie podobny do poziomu życia i płac naszych zachodnich sąsiadów. Termin przyjęcia europejskiej waluty powinni określić ekonomiści, mówi Czesław Mroczek z PO. To wymaga analizy bardzo merytorycznej z punktu widzenia systemu bankowego i systemu finansowego. Czesławowi Mroczkowi odpowiadał Zbigniew Gryglas ze Zjednoczonej Prawicy. W tej sprawie trzeba się kierować polskim sercem i polskimi interesami. I to, panie pośle Mroczek, jest najważniejsze. Przeciwny wprowadzeniu euro w Polsce kiedykolwiek jest poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Złoty Polski jest gwarantem naszej suwerenności ekonomicznej. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, wstępując do Unii Europejskiej. W traktacie akcesyjnym nie określono jednak daty wejścia do Unii Walutowej. 5 lat w więzieniu może spędzić 36-latek, który groził nożem podróżnemu na dworcu Wrocław Brochów. Zatrzymali go funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Jak informuje Piotr Stefaniuk z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei PKP PLK, funkcjonariusze SOK we Wrocławiu dostali zgłoszenie, że w pociągu relacji Wrocław-Racibórz jeden z podróżnych jest uzbrojony w nóż. Według relacji świadków usiłował godzić w brzuch 66-latka. Nożownika zatrzymano, przekazano policji, grozi mu więzienie. Mamy nowy rekord w konkursie Palm w Lipnicy Murowanej w Małopolsce. Pan Andrzej Goryl stworzył mierzące prawie 36 metrów, ważące około 400 kg dzieła. Wiatruś, popuść trochę! Delikatnie, Grzesiek, bo mały ciągnie cały czas. Straszna ulga, adrenalina, bo jest po prostu taka, że nie do opisania to jest po prostu. Co jest trudniejsze, postawienie tej palmy czy jej zbudowanie? Postawienie jest dużo trudniejsze. Nie jest sztuka zrobić metry i po prostu nie postawić tej palmy. Przez cały rok chodziłem i sobie tak w głowie układałem, jak to zrobić, żeby podstawić taką palmę po prostu. Bez drucików, bez gwóźdków, po prostu sama wiklina i drąg naprowadzający. Z Andrzejem Gorylem rozmawiał Paweł Pawlica. Poprzedni rekord wysokości palm został ustanowiony w 2011 roku. Wówczas konstrukcja mierzyła 36 metrów i 4 centymetry. 107 lat temu po zderzeniu z górą lodową w pobliżu Ameryki Północnej zatonął Titanic, brytyjski statek pasażerski. Była to najtragiczniejsza katastrofa w historii żeglugi cywilnej. Na pokładzie parowca było ponad 2000 pasażerów, zginęło ponad 1500. Jedna z ostatnich ocalałych pasażerek parowca, Ewa Hart, zmarła w 1996 roku. W momencie katastrofy miała 7 lat. W jednym z wywiadów opowiadała o ostatnich chwilach przed tragedią. 10 minut przed północą moja matka poczuła lekkie szarpnięcie, takie jakiego doświadczamy, kiedy pociąg wjeżdża i zatrzymuje się na stacji. Nie było ono silne, ale wiedziała, że coś się stanie. Jak wspominała Ewa Hart, w momencie katastrofy pasażerowie zachowywali się spokojnie. Panika wybuchła później. Proszę sobie wyobrazić ludzi, którzy wychodzili z kabin na pokład, a tu nagle okazało się, że w szalupach już nie ma miejsc. Zdezorientowani rozglądali się dookoła. W momencie, kiedy ja wsiadałam do łodzi ratunkowej, jeszcze było w miarę spokojnie. Jeszcze były wolne miejsca w szalupach. Titanic stał się jednym z mitów XX wieku. Napisano na jego temat wiele książek, nakręcono około 20 filmów dokumentalnych i fabularnych. Obraz Titanic w reżyserii Jamesa Camerona z 1997 roku przyniósł producentom ponad miliard dolarów dochodu, został nagrodzony 11 Oscarami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, wyjątkiem będzie zachodnie Pomorze, a także południe województw lubuskiego i dolnośląskiego. Tam przewaga chmur i deszcz. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 13 stopni, tyle będzie w Katowicach, 12 we Wrocławiu i Krakowie, 11 w Warszawie, 10 stopni w Białymstoku i Olsztynie, 8 w Zakopanem, 6 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Toboka i Town of Strangers, a w studiu twórcy teledysku do tego utworu, Dorota Piskor, Tomasz Lesicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolektyw, tego słowa używacie. Tak. Innego nie znaleźliśmy. Więc psychokino dzisiaj w ABC Popkultury. Ja na początek chciałam się podzielić wspomnieniem, bo teledyski od czasu do czasu pojawiają się w tej audycji, rozmowy o teledyskach. Nawet z tego, co pamiętam, pierwsze wydanie ABC Popkultury w zestawie powiększonym to było między innymi o teledyskach z Michałem Marczakiem, który wtedy pracował nad teledyskiem z Markiem Pritchardem, a potem zrobił teledysk dla zespołu Radiohead do piosenki I Promise. Ale oczywiście teledyski przeszły długą drogę bardzo i od tego thrillera Michaela Jacksona przez fantastyczne lata 90., które obserwowaliśmy dzięki temu, że MTV wtedy było w rozkwicie. Więc na początek chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, jak to się stało, że wy, absolwenci warszawskiej szkoły filmowej, zaczęliście się zajmować teledyskami, a z drugiej strony, jaka jest wasza filozofia teledysku? O, tak zapytam. Jakie to są teledyski? To była tak naprawdę krótka droga i prosta decyzja podyktowana tym, że byliśmy jeszcze bardzo młodzi, bo byliśmy na trzecim roku studiów i tak jak wszyscy studenci szkół filmowych, bardzo, bardzo, bardzo chcieliśmy robić filmy. W związku z tym zaczęliśmy kombinować, co moglibyśmy zrobić, żeby tych filmów robić jak najwięcej, jak najczęściej, bo też dzięki temu najszybciej i najbardziej wymiernie mogliśmy się czegoś nauczyć. No i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy połączyć te dwie rzeczy, które kochamy najbardziej, czyli muzykę i film. No i tak się zrodził kolektyw Psychokino. Druga część pytania to było o to właśnie, jak wy podchodzicie jako młodzi filmowcy do tych teledysków, bo ja sobie na przykład przypominam takie teledyski, które mają w centrum uwagi wokalistę zespołu, który stoi przy mikrofonie, wygina się w pozach i do playbacku sobie śpiewa. Bardzo rzadko się u was takie obrazy pojawiają. Znaczy, nie wiem, czy nawet nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że nigdy. My od samego początku mieliśmy takie założenie, że raczej interesowały nas teledyski jako forma takiego krótkiego filmu fabularnego właśnie. No i bardzo ciężko nam było znaleźć jakieś logiczne powiązanie między tą fabułą, a tym, że ten artysta gdzieś tam się wygina, albo śpiewa, albo generalnie jakoś się na ekranie pojawia. Więc jak tylko udaje się faktycznie to jakoś umotywować, no to jest oczywiście taka możliwość, ale my też zawsze uprzedzamy artystów, że raczej wolimy skupiać się na tym, żeby opowiedzieć jakąś historię, która może zadziałać na widza albo coś tam ewentualnie ciekawego opowiedzieć. Który może dodać coś do tej piosenki, tak, z którą do nas przychodzi też. Jako jakąś dodatkową warstwę i co za tym idzie, w rolach głównych obsadzamy raczej aktorów, no a jeżeli artyście zależy na tym, żeby się pojawić w teledysku, to też nie zawsze ma miejsce, no to proponujemy role drugoplanowe, które jakoś mogą być takim znakiem dla fanów, że jednak dostrzegli swoją ulubioną twarz, która się łączy z tym głosem, no ale no, takie rzeczy aktorskie zostawiamy aktorom, którzy po prostu robią to zawodowo. No tak, oni się tam rzeczywiście dają zauważyć, tam gdzie są rzeczywiście, ale kilka wątków mi się tutaj teraz otwiera. Zapytam o taki dosyć poboczny, bo powiedziałeś o aktorach, o obsadzie. Bardzo często też dzieci pojawiają się w waszych teledyskach. To przecież filmowcy zawsze mówią, że ciężko się pracuje z dziećmi i ze zwierzętami. Na planie myślę, że przejdziemy też do opowieści o teledysku Szarówka dla Darii Zawiałow i tam no, jest gwiazda, tak, pies. Tam wystąpił Falko, wystąpił też Jaś Wojciechowski. Połączyliśmy ten wspaniały duet na ekranie, osadzając jeszcze całą historię w nocy, żeby nie było tak prosto. Ale faktycznie te dzieci gdzieś tam się często przewijają przez nasze historie. Mam wrażenie, że z uwagi na to, że najłatwiej jest opowiadać historię o rzeczach, które znamy. Jesteśmy teraz już stosunkowo młodzi, ale no, to dzieciństwo to jest coś, co jest gdzieś tam w nas jeszcze wciąż żywe, a przy pomocy dzieci można opowiedzieć historie, które są wielowymiarowe, bardzo uniwersalne, no i nie musimy tego opowiadać w taki dosłowny sposób. A jednocześnie to jest coś, co umożliwia wprowadzenie jakiegoś takiego pierwiastka magiczności, no bo jednak ta dziecięca percepcja wygląda troszeczkę inaczej niż taka, którą mają na przykład, nie wiem, dorośli, którzy mają już jednak bardziej logiczne i uporządkowane to spojrzenie na życie, więc też łatwiej jest poruszać jakieś takie emocjonalne struny, no bo one nie muszą być aż tak dosłowne albo aż tak dramatyczne, jak no, miałyby miejsce w normalnym filmie. Tak, ta dziecięca wyobraźnia daje nam takie pole do rozszerzenia rzeczywistości tego świata, o którym opowiadamy w tych historiach. Ten teledysk do piosenki, od której zaczęliśmy, Bocca, Town of Strangers, to był pierwszy wasz teledysk, więc no tutaj nie było problemu z tym, że artyści chcą się pojawić w teledysku koniecznie, ponieważ Bocca akurat ukrywa swoje twarze i nie pokazuje ich, ale to może na tym przykładzie chciałabym, żebyście teraz opowiedzieli, Jak wygląda ten początek pracy? Dostajecie piosenkę i próbujecie do niej właśnie stworzyć jakąś tę historię, która ma tę piosenkę wspomóc, ale jednocześnie być filmem po prostu. Tak, proces jest dosyć ekspresowy, bo zazwyczaj na realizację teledysku jest bardzo mało czasu i często zdarza nam się, że od momentu, kiedy dostajemy propozycję, do momentu, kiedy klip już ma ujrzeć światło dzienne, mija 3 tygodnie do miesiąca nawet. No to rzeczywiście ekspresowo. Więc tak, jest to bardzo szybki proces, ale mamy ten komfort, że jesteśmy tym duetem. Dzięki temu ten scenariusz powstaje tak naprawdę w 2 głowach naraz. Możemy zderzać się pomysłami, wymieniać się nimi, nawzajem odbijać i gdzieś tam cenzurować, jeżeli któryś z nas odpłynie za daleko. To mamy też. Zdecydowanie. My też jakby przez to, że współpracujemy dosyć długo, nauczyliśmy się jakiegoś takiego sposobu pracy, że nie ma złych pomysłów albo takich pomysłów, które głupio byłoby powiedzieć po prostu. I to powoduje, że mamy bardzo dużą otwartość w tym, jak dyskutujemy o tych rzeczach, więc też łatwiej odbijać się od swoich jakichś takich idei, nawet jeżeli są kompletnie absurdalne. No i przez to mamy bardziej otwarte głowy i staramy się tego jakoś wspólnie szukać po prostu. I to jest też coś, co w ogóle jest dosyć inspirujące, jeżeli chodzi o pracę nad takimi scenariuszami albo pomysłami w ogóle, żeby dopuścić do tego kogoś innego niż siebie samego, prawda? Bo jeżeli jednak zderzamy się z jakąś inną wrażliwością i wymieniamy się na takim super abstrakcyjnym poziomie, to powstają z tego dużo fajniejsze rzeczy niż w momencie, kiedy pracujemy nad tym sami. Tak naprawdę też bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś o tej innej wrażliwości, bo pomimo tego, że pracujemy ze sobą już ponad 7 lat i dogadujemy się dosyć sprawnie, powiedziałabym, to tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam szuka w zupełnie innych miejscach inspiracji, podobają nam się różne rzeczy i te nasze wrażliwości spotykają się w jakimś momencie, ale gdzieś tam w zupełnie innych rejonach się obracamy, więc z tych naszych twórczych dyskusji potrafią wyjść naprawdę niezłe kwiatki czasem. Każdy z nas lubi też inne kino w ogóle, co jest niesamowite, że jednak z tego powstaje to psychokino, które jakoś tam razem robimy. A jeżeli chodzi o Bokke i tą współpracę, no to było tyle komfortową sytuacją, że oni idealnie się wpisali w tą filozofię, którą my zawsze mieliśmy w swoich sercach, ale nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby ją zastosować gdzieś tam szerzej. No bo skoro artysta nie chciał się pokazać, to mogliśmy wreszcie udowodnić, że to naprawdę nie jest tak, że wokalista musi koniecznie być w każdym ujęciu i robić jakieś rzeczy, powiedzmy, taneczno-wokalne na ekranie, że ta historia mini też może... Show. Tak, że wokalista w ogóle musi być w klipie. To wtedy też wydaje mi się, że warto to powiedzieć, że te 7 lat temu teledyski fabularne nie były jeszcze tak popularne w Polsce. Dlatego kiedy zrealizowaliśmy ten pierwszy teledysk dla Bokki i zaczęły pojawiać się kolejne propozycje, prowadziliśmy długie dyskusje z artystami na temat, no pertraktacje można by było nawet powiedzieć, na temat tego, co może dać im to, że nie pojawił się w fabularnym klipie. Więc gdzieś tam nawet ośmieliłabym się powiedzieć, że przecieraliśmy troszeczkę te ścieżki. Tak, i to teraz co już jest standardem, że robi się klip fabularny, nikt nie ma z tym problemu, ale wtedy to wymagało zawsze jakiejś takiej ogromnej eksplikacji, że to wcale nie jest tak, że ten obraz przyćmi piosenkę na przykład, albo że w ogóle tego artysty nie będzie widać, że musi się pojawić z celów promocyjnych, nie? Tak, to prawda. Z Bokką jeszcze mieliśmy o tyle komfortową sytuację, że tak naprawdę realizowaliśmy ten teledysk przed premierą płyty. Mieliśmy więc dużo czasu na to, żeby go przygotować. A wiadomo, że jak jest dużo czasu, to też dużo pomysłów, dużo uwag. Gdzieś tam ten proces jest taki bardziej dynamiczny, to żyje i ciągle chcemy go dopieszczać, żeby było idealnie. Więc jak przystało na młodych adeptów sztuki filmowej bardzo ambitnych, stworzyliśmy 4 historie do jednej piosenki. 3,5 minuty ta piosenka trwa tak, mniej więcej. Tak, mhm. No te historie nie były jakieś super rozbudowane, więc miały szansę faktycznie się ładnie przepleść i dojść do wspólnej puenty, która byłaby finałem tej piosenki. Zrealizowaliśmy nawet 3 z 4 tych historii. No, a później podczas montażu okazało się, że tak naprawdę wystarczy tylko jedna. Tak, i to jest w ogóle ciekawe, bo ten montaż powstał głównie dlatego, że zespół był bardzo ciekaw, co my tam w ogóle mamy nakręcone. My nie chcieliśmy pokazywać tego oczywiście, dopóki nie było skończone, ale po długich jakichś namowach mieliśmy takie, dobra, zmontujemy coś, to zobaczycie chociaż, co tam się w tych materiałach kryje, bo wcześniej wysyłaliśmy tylko jakieś zdjęcia czy stopklatki w ramach takich teaserów, żeby ich zaintrygować. I okazało okazało się, że to, co zmontowaliśmy, było na tyle fajne, że oprócz jakichś tam pojedynczych luk, właściwie mogłoby być całościowo klipem. No i zrobiliśmy potem dokrętki faktycznie w porozumieniu z zespołem i ta 1/4 materiału, który nakręciliśmy, albo zaplanowaliśmy przynajmniej wcześniej, okazała się być klipem, który z tego, co obserwuję, większość ludzi uważa za nas nasz najlepszy, jak na razie, więc albo przynajmniej w top 3. Więc... No teraz wyszła szarówka, więc zdania są podzielone. Tak, jest no mocna kontrowersja. Bo ale... jesteśmy już kilkadziesiąt klipów dalej, 30, około 30 około klipów 30, dalej tak. I parę lat później. I to ja jeszcze dopowiem, że przecież też ta historia opowiedziana w klipie The Town of Strangers ma swoją kontynuację animowaną w kolejnym teledysku. Gdyby Państwo chcieli się zapoznać, bo być może Państwo jeszcze nie znają, to proszę też zajrzeć na profil ABC Popkultury na Facebooku, bo tam jest kilka teledysków stworzonych przez kolektyw Psychokino. Reżyseruje Dorota Piskor, autorem zdjęć jest Tomasz Ślesicki. Przypomnę jeszcze z przyjemnością ogromną, że finalista Talentów Trójki 2015, to wtedy był film Sierpień. Tak dla porządku, bo bardzo lubię takie kronikarskie obowiązki związane z Talentami Trójki. No a scenariusze piszecie razem. Ale ponieważ też nasza audycja niestety ma swoje ramy czasowe, w których musimy się zmieścić, to chciałabym teraz w takim razie o tym ostatnim jeszcze porozmawiać. Bo pomiędzy oczywiście było mnóstwo i z Dawidem Podsiadło współpracujecie i Curly Heads, Kapela ze wsi Warszawa, to jest teledysk, który znalazł się w konkursie na Camera Image. Tak. Prawda? To też warto, żeby Państwo sobie zobaczyli, jak pięknie tam się układa historia, taka właśnie z elementami magii, bo też w muzyce Kapeli ze wsi Warszawa tej magii takiej blisko ziemi słowiańskiej jest bardzo dużo. No ale dobrze, Daria Zawiałow, też to jest nie pierwsza wasza współpraca z Darią, bo mam wrażenie, że jak już zaczniecie z kimś współpracować, to te osoby przekonują się do tego, jak piękne wizje proponujecie i współpracujecie dalej. Szarówka to był taki przykład współpracy, w której pomysł albo jakaś iskra na to, co, jak ta historia w teledysku ma się toczyć, wyszła od artystki, prawda? Tak, tak. Daria odezwała się do nas, to było bardzo miłe, bo miała już jakiś pomysł wyjściowy, widziała w tej historii właśnie psa, nie wyobrażając sobie, że mógłby zrealizować to ktoś inny. Więc... Ja tylko jeszcze, przepraszam, czy ci wchodzę w słowo, ale Falco to jest naprawdę gwiazda. To jest gwiazda, tak. Myślę, że gdyby nie Falco, to nie bylibyśmy w stanie zrealizować założeń tego scenariusza i tej historii, bo jednak praca na planie z psem jest wyjątkowo trudna. To, co jest ciekawe, to, że tak naprawdę większość fragmentów, które nagraliśmy, które weszły finalnie do klipu, to nie są fragmenty, w których Falco wykonywał komendy, o które go prosiłam, tylko fragmenty, które wydarzyły się gdzieś tam pomiędzy, behind the scenes. Czyli wydaje się, że takie naturalniejsze może, tak? Tak, tak. Mhm. No to jest trudne, żeby zachować gdzieś tą prawdę ekranu przy współpracy ze zwierzęciem, bo wiadomo, że jeżeli reaguje na nasze komendy, to widać ten moment, w którym komenda dociera do jego główki. No, mam wrażenie, że udało nam się zachować tutaj tą autentyczność. Tak, no z Darią to jest właśnie o tyle ciekawa sytuacja, że my też często obserwujemy, że artyści mają jakiś swój pomysł na zrobienie teledysku i my jesteśmy zawsze totalnie chętni, żeby ten pomysł usłyszeć, bo nawet jeżeli on będzie wymagał jakiegoś liftingu albo w ogóle kompletnego zmienienia przez jakąś taką naszą dziwną wrażliwość, no to jest super inspirujące, a może się też okazać, tak jak było w tym wypadku, że to jest w ogóle świetny punkt wyjścia. I Daria wyszła właśnie z pomysłem na to, że jest pies, którym się dzieją różne przykre rzeczy, spotyka jakichś niemiłych ludzi na swojej drodze, było tam mnóstwo lokacji, mnóstwo osób, które były na jego drodze i my mieliśmy bardzo duży dylemat, czy w ogóle to jest taki projekt, który my możemy zrealizować w warunkach, które mamy, bo było mało czasu po prostu na to. Tak, i też trudne warunki pogodowe, mm-hmm. No bo to był środek zimy. Tak, tak. No jednak pies w głównej roli, więc też jakieś duże wyzwanie. No i pojawił nam się pomysł, co by było, jakby on wracał do domu po prostu, po tym jak ktoś go porzucił. I to jakoś tak mocno zarezonowało w naszych sercach, że musieliśmy to opowiedzieć, szczególnie, że oboje jesteśmy gdzieś tam mocno psiarzami. Też mamy pieska wziętego ze schroniska, którego bardzo kochamy i się nim opiekujemy. A on opiekuje się nami też. Myślę, że właśnie czas, w drugą nie? stronę chyba to bardziej działa. Większość ekipy w ogóle gdzieś tam ma psiaki, adopciaki, więc wszyscy robiliśmy to z poczucia misji. To jest bardzo fajny przykład tego też, że teledysk nie musi być tylko jakimś tam produktem marketingowym, tylko może mieć dobre działanie gdzieś tam w rzeczywistości, bo ten teledysk rozpoczął akcję, którą Daria kontynuowała na swojej trasie koncertowej. Po każdym koncercie zbierając dary dla lokalnych schronisk i przekazując. Ja wiem, że w Łodzi chyba udało jej się zebrać jakąś bardzo dużo. Absurdalną, olbrzymią liczbę kilogramów karmy, więc fajne jest to, że ta praca filmowa gdzieś tam przenosi się na, no odważę się tu powiedzieć, delikatne zmienianie świata. Mm-hmm. No, rzeczywistość tych psieków na pewno to zmieni, więc to jest fajne. Powiedzcie jeszcze na koniec, bo też oczywiście teledyski to jest ważna płaszczyzna waszej pracy, ale też robicie, planujecie, staracie się robić filmy, więc powiedzcie, co dalej, nad czym pracujecie i jeśli chodzi o teledyski i jeśli chodzi o tę waszą pracę poza teledyskową. W tym momencie pracujemy nad 3 kolejnymi klipami i mamy w rozwoju 2, a może nawet 3 projekty filmowe. Niestety nie mogę zdradzić tutaj szczegółów. Domyślałam, że szczegóły to już jest. Bo to wszystko jest oczywiście ściśle tajne, ale faktycznie aspirujemy gdzieś do tego, żeby spróbować swoich sił bardziej w dłuższych metrażach, opowiadać bardziej złożone historie i zobaczyć, czy ludziom spodobają się tak jak nasze teledyski. Te skondensowane historie w teledyskach, myślę, że to też jest dobra szkoła, jeśli chodzi o pisanie scenariusza na przykład i potem wyrzucanie rzeczy, które są niepotrzebne, bo chyba też bardzo często na tym polega praca. Tak, to prawda i to wymaga jakiejś dużej dyscypliny scenariuszowej, montażowej też oczywiście, żeby to faktycznie gdzieś skondensować. I produkcyjnej. W ogóle dyscypliny, ale też można przegiąć troszkę w drugą stronę i my nauczeni tego teledyskowego tempa też często łapiemy się na tym, że chcemy upchnąć w tych 3 minutach, 30 sekundach po prostu jakąś totalną epopeję, co też nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, więc z jednej strony dyscyplina, ale też trzeba mieć jakieś takie poczucie balansu, szczególnie jeżeli się już robi filmowe rzeczy, no bo jednak to tempo filmowe jest dużo bardziej takie uspokojone względem teledyskowego, no bo czasami 3 minuty to może trwać połowa jednej sceny, albo nie wiem, jeżeli to jest film, monolog. Jeżeli to jest film Bellatara, no to 3 minuty to jest w ogóle jakiś 1/400 filmu. To nie? Jest kamery do krowy. Dorota Piskor, Tomasz Lesicki, bardzo wam dziękuję za to spotkanie i no będę czekać na następne w takim razie przy kolejnych waszych produkcjach. Bardzo dziękujemy. I jeszcze na zakończenie naszej rozmowy oczywiście żarówka Daria Zawiałow. Let's go. To, że państwo doceniają tę piosenkę, to wiemy, sądząc po ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego, bo Daria Zawiałow na pierwszym miejscu, ale warto też sięgnąć po teledysk autorstwa naszych dzisiejszych gości, Doroty Piskor i Tomasza Ślesickiego, czyli kolektywu Psychokino. A teraz wyruszamy na południe. 22. przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. To już dzisiaj ostatni dzień przeglądu. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów, o których teraz Ryszard Jaźwiński prosto z Zakopanego i oczywiście nie sam. W Miejskiej Galerii Sztuki jeszcze jeden gość 22. przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem, Zofia Gołubiew. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście historyk sztuki, muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i także jurorka tegorocznego przeglądu. I zeszłorocznego, więc dużo już doświadczeń. Tak. Nie mogłem tego zrobić wczoraj w trójkowo-filmowo po południu, ale możemy dzisiaj przedstawić już laureatów tegorocznego przeglądu, bo poznaliśmy ich wczoraj wieczorem. Tak jest, tak jest. Bardzo się cieszę z Grand Prix. Grand Prix, czyli nagrodę burmistrza miasta Zakopane, pierwszą, dostał film zatytułowany trochę dziwnie Ślady mojego istnienia. A jest to film o Ani Szałapak, już świętej pamięci, niedawno zmarłej, no nie wiem jak to powiedzieć, piosenkarce Piwnicy pod Baranami, znanej publicznie jako Biały Anioł. Oczywiście głos doskonale też znany słuchaczom Trójki. O, no właśnie. Natomiast ja powiem, dlaczego my w jury nie mieliśmy większych wątpliwości. Mianowicie to jest film, który wywołał w nas wszystkich wzruszenie, po prostu wzruszenie. I to dla mnie to nie jest nic dziwnego, bo ja Anię znałam i no, to bardzo taka osobista rzecz. Natomiast są ludzie też z Warszawy w jury, którzy w ogóle nie znali Ani osobiście, a jakoś ją poznali przez ten film i właśnie wyszła z niej jakaś taka osobowość, zupełnie nie, nawet mnie, która ją znałam, nawet sobie nie zdawałam sprawy, że to była taka osoba. Czyli pokazana była i atmosfera Piwnicy pod Baranami i to jej zainteresowanie, czy też naukowe zainteresowanie Szopkami, ale to nieważne. Ważne jest to, że jest to piękny film o pięknym człowieku, o pięknej muzyce. Także wydaje mi się, że wszyscy byliśmy absolutnie jednomyślni. No to się cieszę, że tak pracowało jury. Na pewno film warty polecenia. Przypomnijmy więc tytuł i osobę autorki. Ślady mojego istnienia realizowała pani Paulina Ibek. Oczywiście pełna lista zwycięzców na stronie przeglądu filmów o sztuce, ale powiedzmy jeszcze o kolejnych dwóch no ważnych nagrodach. No właśnie, bo troszkę było, ja troszkę skłamałam, bo troszkę zastanawialiśmy się, co powinno być pierwsze. Bo ten film, który dostał drugą nagrodę, też przez niektórych był typowany na pierwszą. Otóż to jest film, który się nazywa Mieczysław Karłowicz, Samotna wędrówka. I jest zrealizowany przez pana Tomasza Knitla, ale to nie, znowu jest to film fantastyczny. Jest to film o wielkim człowieku, Mieczysławie Karłowiczu. I jest pewna grupa ludzi, inteligencji, być może ludzi zainteresowanych, którzy wiedzą, że był wielkim kompozytorem. Jest też druga grupa, niewielka jak sądzę, która dowiedziała się niedawno, że był rewelacyjnym fotografem gór Tatr. Niedawno, w zeszłym roku, wyszła książeczka niewielka pani Justyny Nowickiej pod tytułem Widok piękny bez zastrzeżeń. I to jest właśnie książka o tej fotografii, którą robił Karłowicz samotnie chodząc w górach. Stąd to jest tytuł, przypomnę, Samotna wędrówka. Czyli spojrzenie na artystę z nieco innej perspektywy. Tak. I ten film jest bardzo tak klasycznie pięknie zrobiony, pięknie filmowany, bo są i te jego rewelacyjne zdjęcia z początku wieku XX. Ludzie, pamiętajcie, że to wtedy były te aparaty z harmoniką i tak dalej, a góry są tak robione, że dzisiejsza fotografia w ogóle tego by nie dała rady pokazać. A w tle cały czas jest muzyka. I to było dla mnie odkrycie z kolei, bo ja sobie nie zdawałam sprawy, że aż tak piękna jest ta muzyka symfoniczna. No i jeszcze słówko o trzeciej nagrodzie. A trzecia nagroda to jest też coś bardzo bliskiego mojemu akurat sercu. Okazuje się, że wszystkie trzy. Mianowicie To się nazywa Przemijanie w obrazach Stanisława Baja. Nie wiem, czy pan Stanisław Baj jest taki bardzo, bardzo znanym malarzem, ale być powinien. I cieszę się, że film o nim właśnie ma trzecią nagrodę. I była niedawno jego wystawa, jego dzieł w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. To jest pięknie filmowany obraz filmowy. Co jest wartością? Są naprawdę bardzo pogłębione, proszę mi wierzyć, bardzo mądre wypowiedzi pana autora, czyli Stanisława Baja, malarza. On mówi rzeczywiście o przemijaniu, tytuł jest Przemijanie w obrazach, o śmierci, ale mówi o tej śmierci tak normalnie, pogodnie, malując swoją bardzo starą mamę, takie portrety starej kobiety wiejskiej, bo to się wszystko na wsi dzieje, i przepiękne pejzaże rzeki. Rzeka przemija, życie matki przemija. Polecam. Dziękuję bardzo za zaprezentowanie tej trójki najważniejszych laureatów 22. Przeglądu Filmów o Sztuce w Zakopanem. Dodajmy, że autorką trzeciego wspomnianego filmu jest Hanna Kramarczuk. Gratulujemy wszystkim laureatom. No i cóż, nie pozostałe jeszcze dwie czy trzy nagrody też są warte tego, żeby o nich powiedzieć. To już na pewno przeczytamy na stronie Przeglądu, tak. A nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich już na 23. Przegląd za rok. Właśnie, za rok. Ten przegląd, ja jestem szczęśliwa, że on się tak rozwija, publiczności jest mnóstwo. Wczoraj podobno ludzie siedzieli tam na podłodze w ogóle przy projekcji, więc absolutnie zachęcamy, zapraszamy. Jest to świetna impreza po tych 30 czy iluś latach reaktywowana. Dziękuję bardzo. Oczywiście mówimy o przeglądzie filmów w Sztuce w Zakopanem, który kończy się właśnie dzisiaj, a moim gościem w studiu Trójki wciąż tu na miejscu była Zofia Gołubiew, jedna z kilku jurorów. Dziękuję bardzo za spotkanie. I ja dziękuję pięknie. Z Zofią Gołubiew rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a przeglądowi filmów o Sztuce w Zakopanem patronuje program trzeci. ABC Popkultury. A nasza zestaw powiększony. Ach, nasza następna stacja, proszę państwa, to Greendale. Black magic woman, got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. But she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Magic woman, I got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. But she's a black magic woman, trying to make a devil out of me. But she's a black magic woman, trying to make a devil. We'll be right back. To ze ścieżki dźwiękowej serialu, który mam ochotę przedstawić jako serial Sabrina nastoletnia czarownica, ale nie, to nie jest ten serial. Kalina Mróz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka Gazety Wyborczej TV. To jest serial Chilling Adventures of Sabrina, czyli gdybyśmy chciały to przetłumaczyć na polski, no to takie mrożące krew w żyłach przygody Sabriny i to jest zupełnie inna nastoletnia czarownica. Tak, zupełnie inna. Oczywiście pamiętamy doskonale sitcom z lat 90. z tym kotem Salemem, który był sztywną maskotką sarkastyczną, która mówiła ludzkim głosem. Natomiast Chilling Adventures of Sabrina Netflixa to jest tak naprawdę adaptacja komiksu Archie Comics, dużo bardziej niż remake tego sitcomu. Nie ma żadnych śmiechów tutaj z puszki, jest dużo, dużo mroczniej. Jest wręcz ciemno tak naprawdę, zwłaszcza w tej drugiej serii, to tak naprawdę te zdjęcia są już tak niedoświetlone, że szczerze mówiąc męczyły mi się wręcz oczy. Po prostu te twarze toną w mroku. Ja w życiu nie widziałam takich ciemnych zdjęć ostentacyjnie w żadnym serialu. Jeszcze naprawdę... dodatkowo na rogach są czasami porozmywane, jest tak właściwie nie wiadomo na co my patrzymy, czy my patrzymy oczami jakiejś żaby na to, czy my patrzymy przez kulę kryształową, trudno powiedzieć. Tak, to prawda, ta głębia ostrości zwłaszcza była jakaś taka bardzo przesadzona i bardzo mała w pierwszej serii, gdzie mam wrażenie, kiedy Sabrina jeszcze była na przecięciu, jeszcze nie przekroczyła, nie podpisała tej księgi bestii, nie przekroczyła tego właśnie tej granicy zła tak naprawdę. I rzeczywiście tam ostrość była nastawiona centralnie na główną bohaterkę albo na bohaterów na pierwszym planie, a wszystko pozostałe było rozmyte i to dawało taki demonicznie ostentacyjny efekt po prostu. Więc tak formalnie to jest w ogóle bardzo interesujący serial, natomiast nie jest sitcom, ale jest bardzo zabawny. Tak samo jak Sabrina z lat 90. była komedią, tak ten jest po prostu lekki i zabawny, mimo całej swojej makabry, ponieważ no, mamy tam wszelkie możliwe wątki znane nam z kina grozy. Krew się leje także. Podrzynanie gardeł, kanibalizm, jakaś ożywianie trupów, wilkołaki rozszarpujące ludzi, zabijanie łopatą i zmartwychwstanie. Pisze, my się zatrzymajmy już teraz przy tym wymienianiu, bo rzeczywiście myślę, że jeżeli państwo sięgną. I teraz po tym, co powiedziałaś, to trochę się nieswojo czuję, mówię, że to jest dobra zabawa. To nie jest tak, że jakoś ja w 100% ten serial akceptuję, ale pewnie tutaj pasuje takie sformułowanie guilty pleasure. I jakbym powiedziała, że grzeszna przyjemność po polsku, można na to powiedzieć, to właśnie jest to grzeszna przyjemność i oglądanie Sabriny. Jest to w 100% grzeszna przyjemność, ale taka, że nie czujemy się tak bardzo winni oglądając to, ponieważ to nie jest zły serial. Mhm. Siostrzana produkcja Riverdale tego serialu to jest takie guilty pleasure z grubej rury, z przeproszeniem. Że rzeczywiście można się czuć, że tracimy na to czas. Mhm. A jeżeli chodzi o Sabrinę, to jest tak sympatycznie i dobrze zrobione przez tego samego zresztą twórcę showrunnera, czyli Roberto Aguirre Sacasa, człowieka, który stoi w ogóle za Imperium Archie Comics w tej chwili. I który napisał ten komiks w 2014 roku, na podstawie którego powstał serial o Sabrinie. Właśnie tak. I właśnie jest showrunnerem i Riverdale, i Sabriny. No bo to jest to samo uniwersum. Grindel i Riverdale to są sąsiadujące ze sobą miasteczka. Jedno i drugie jest też osadzone w latach, w bezczasie. Czasie tak naprawdę. To może być i dzisiaj, a może być w latach 60. Kostiumy są takie bardzo retro i tak samo scenografia i sposób trochę bycia no, bohaterów, zwłaszcza w Sabrinie. Oni nie mają tam telefonów komórkowych, mm-hmm. W ogóle w życiu nie widziałam kogoś z komputerem. Natomiast nie postrafimy tak naprawdę dociec, w jakich czasach oni żyją, w jakichś magicznych prawdopodobnie. Porozmawiajmy o obsadzie, bo w Sabrinie mamy w roli głównej aktorkę, która dorasta na ekranie, Kiernan Shipka, którą widzieliśmy w Mad Menach. No to jest jeden z, mówiłaś o tym roku, ale to jest jeden z jaśniejszych punktów tego serialu. Mnie się ta jej rola bardzo tutaj podoba. Zdecydowanie, no myślę, że ona już właśnie w Mad Menach udowodniła tak naprawdę, że jest bardzo zdolną dziewczynką. Jeden z ciekawszych wątków tego serialu dotyczący córki głównego bohatera, bo ona przecież grała córkę Dona Dapera. Tak, i to ona już od takiej malutkiej dziewczynki, już od pierwszych sezonów widać było, że to jest bardzo zdolna osóbka, a potem ona wyrosła nam na taką nastolatkę, która miała rzeczywiście bardzo ciekawe problemy. A w Sabrinie rzeczywiście ta jej czarownica jest przede wszystkim bardzo bystra. I ona tak potrafi intonować dialogi, zdania, słowa, że po prostu od razu wiemy, że mamy do czynienia z kimś szalenie inteligentnym, a przez to też bardzo sympatycznym tak naprawdę, bo ona rzeczywiście jest taką kruchą, delikatną blondyneczką, która jednocześnie jest silną wiedźmą, która próbuje jakoś się ustawić jakby między tymi światami, połączyć dwa światy czarnej magii i świata doczesnego, co jest w jakimś sensie też nawoływaniem powiedzmy do tolerancji, do łączenia, do porozumienia między różnymi jakimiś kulturami, światami, no to, przekonaniami. To oczywiście można czytać jak większość takich produkcji na różnych płaszczyznach i możemy sobie naddawać różne sensy do tego wszystkiego, ale też, no z jednej strony jest Kirna Shipka, która jest, tak jak powiedziałyśmy, bardzo interesująca, no i też ta kobieca część obsady, bo oczywiście są ciotki, tak samo jak w latach 90., no nie mogło zabraknąć ciotek Zeldy i Hildy i to też fantastyczne role, obie właściwie. Tak, ja jestem ogromną fanką właśnie Lucy Davis, która gra zwłaszcza ciotkę Hildę. Lucy Davis znamy z brytyjskiego The Office przede wszystkim, myślę, że możemy ją pamiętać za jej młodszych lat. Mhm. Natomiast chodzi o to, że ciotka Hilda to jest jedna z takich postaci, które przechodzą największą transformację w tym serialu. Ona zaczyna się od tego, że jest taka bardzo niepewna siebie, jest trochę tłamszona przez swoją starszą ciotkę Zeldę, graną przez Mirandę Otto, którą z kolei znamy z Władcy Pierścieni. A potem ona bardzo ewoluuje, może nie zdradzajmy za wiele, nie, ale... Nie możemy za wiele zdradzać, tak, ale tak. Ale niesamowicie się zmienia, a Lucy Davis grają w sposób fenomenalny. Jest po prostu przezabawna. To jest chyba najbardziej komediowa postać z tego serialu i możemy bardzo feministyczna. Możemy, myślę, zdradzić, że ma najbardziej niebieskie powieki w tak. całym serialu. No i jest oczywiście Miranda Otto, Zelda, która też przechodzi pewną przemianę i też dochodzi do tego, że no, o swoje prawa musi walczyć w trochę inny sposób niż planowała. I jeszcze jedną aktorkę chciałabym, żebyśmy wspomniały, bo to jest jakieś też odkrycie dla mnie tego serialu, czyli ta no, czarny charakter, chociaż też ta postać w bardzo ciekawy sposób się rozwija, a gra ją angielska aktorka Michelle Gomez, którą widziałam, nie znałam jej wcześniej, jest dla mnie jednym z największych odkryć tego serialu. No rzeczywiście, ja też jej nie znałam, to prawda. I tak, rzeczywiście, ona gra tam bardzo, bardzo interesującą bohaterkę. W drugim sezonie jeszcze ona już w ogóle nabiera rumieńców. Jest również, jest czarnym charakterem, ale jednocześnie też tak naprawdę na pół komediowym. Mhm. Mamy tam związane z nią motywy, też żeby nie zdradzić za dużo, z Nowego Testamentu. Bardzo interesujący sposób poprowadzone. Więc no tak, to jest osoba, która rzeczywiście ma też w tym serialu takie wątki, które żyją trochę własnym życiem. I dla których też warto ten serial oglądać, bo one w zasadzie mogłyby stanowić odrębną historię. Więc tak, jest fantastyczna. No jest to taka produkcja, którą myślę należy oglądać i podchodzić do niej z pewnym takim przymrużeniem oka, dystansem, tak jak twórcy nam proponują. Stylizacja. Jeszcze może opowiedzmy o tym, jak ten świat jest zbudowany, bo też od strony takiej scenograficznej. No i też oczywiście cały czas jest ten mrok i ten bezczas, w którym jesteśmy, ale jednak no to są bibelociki tam. Oj tak, to jest po prostu taki gąszcz bibelotów różnego rodzaju, od takich punktowych, kolorowych, przygaszonych lamp właśnie. Wszelkie rodzaju akcesoria, jakieś takie wiedźmowe, demoniczne, zresztą nie bez przyczyny ciotki, w ogóle rodzina Spellmanów, no bo jeszcze jest kuzyn Ambrose, którzy, cała ta rodzina prowadzi dom, zakład pogrzebowy w swoim własnym domu, otoczonym, który jest otoczony lasem. I po prostu, no tam jest masa różnego rodzaju rekwizytów, które nam nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z czarną magią wszelkiej maści. I no to jest przezabawne rzeczywiście przyglądanie się temu wszystkiemu, co oni tam mają na półkach, tak naprawdę, co oni biorą do ręki. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo przemyślana w detalach produkcja i to bardzo przyjemnie się na to patrzy. Tak samo kostiumy zresztą są takie bardzo ciekawe. To jest produkcja, którą możemy już od tygodnia oglądać na małym ekranie, a już wiemy też, bo potwierdzono to w tym tygodniu, że powstaną sezony trzeci i czwarty, no bo też zakończenie też nie zdradzając. Oczywiście państwo wiedzą, że nie zdradzamy w ABC Popkultury za wiele, ale sugeruję, że jest jeszcze dużo do zrobienia w Greendale. Natomiast no, nie mogę dzisiaj, zwłaszcza 14 kwietnia, nie poprosić cię również o ten wątek w rozmowie, który też wszystkim nam chodzi po głowie, tym, którzy od kilku lat na wiosnę czekają na przyjście zimy, bo no, zima nadeszła, jak wiemy, w Westeros, a amerykańska publiczność dzisiaj, a publiczność na całym świecie jutro pozna pierwsze wydarzenia z ostatniego sezonu Gry o Tron. Gra o Tron to jest osobna instytucja w świecie telewizyjnym i w ogóle w naszej kulturze popularnej współcześnie. No zdecydowanie to jest całe imperium, plus myślę, że bardzo wiele osób też myśli o tym serialu jakoś bardzo sentymentalnie, ponieważ on naprawdę od wielu, wielu lat już trwa. On trwa od prawie dekady, nam towarzyszy. Aktorzy dorastali na naszych oczach. Dorastali na naszych oczach. My się razem z nimi po prostu tutaj starzejemy albo przekraczamy jakieś etapy w naszym życiu. Emancypujemy się niczym Sansa na przykład, prawda? No ale przede wszystkim zawsze już od tylu lat nam towarzyszy ten moment wyczekiwania, prawda? Na te kolejne serie. I to jest trochę przerażające, że to jest ta ostatnia. Wyczekiwania po kim będziemy płakać tym razem? Po kim będziemy płakać? Już nie będzie tych pytań, kto zginie, prawda? Teraz się pewnie wszyscy denerwują, czy w końcu uśmiercą tego Jona Snow raz na zawsze, czy nie? Czy ta Sansa zasiądzie na tronie, czy nie? Co z tym kazirodczym związkiem po prostu Jona Snow i Daenerys Targaryen? No jest to fantastyczne wydarzenie. Naprawdę nie wiem, ja chyba nie mam żadnego innego takiego serialu, który sprawia, że umawiam się z przyjaciółmi specjalnie na ten dzień, siadamy i razem oglądamy, czyli jakby robimy święto wokół każdego odcinka, a na pewno finałowego każdego